Burgisowiec, wyrażę mu i skremlię za kluczyn lulu. Bertitiu, mech toch dokumentacją Bershing, net, net, glasnost, gremil, mnowo, kartilewu, Mikhail Gorbachev. This is CCCP. Made in Russia. Coincidence and your revenge is parties be the big events.